NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Harde bewijs is er niet volgens het Witte Huis, maar in brede kring wordt aangenomen dat Iran veel te maken heeft met de wapens die Hamas gebruikt bij de aanval op Israël. Hoe kan dat? Uit een land dat al zo lang onder sancties zucht. En hoe komen die wapens het afgesloten Gaza-gebied binnen? Daarover zometeen een gesprek in de Nieuwsbv. Nu eerst ook al in het NOS-journaal meer over het conflict, want de vergeldingsacties van Israël in de Gaza-strook gaan onverminderd door. Dat er meer in het NOS-journaal met Dorot Megens. Het Israëlische leger zegt de controle over de grens met Gaza terug te hebben. En ondertussen worden er ook honderden reservisten in Europa opgehaald. We maken de balans op met correspondent Nasra Habiballah in Tel Aviv. Nasra, vanochtend werd bekend dat het Israëlische leger inmiddels 1500 lichamen van Hamas-strijders heeft gevonden in Israël. Dat is een enorm aantal. Wat weet jij daarvan? Ja, dat is inderdaad een enorm aantal. Vanmorgen heeft een woordvoerder van het Israëlische leger dat verteld aan journalisten. We zagen de afgelopen dagen al wel op social media onder andere filmpjes langskomen waarop inderdaad lichamen van Hamas-strijders te zien waren die daar in dat gebied bij de grens met Gaza lagen. Maar dit is eigenlijk de eerste keer dat het Israëlische leger echt officieel zo'n aantal noemt. Ja. Intussen heeft de luchtmacht van Israël gezegd dat de twee Hercules-transportvliegtuigen naar Europa zijn gegaan om reservisten op te halen. Uiteindelijk gaan er 300.000 reservisten in elk geval opgeroepen worden. Hoe moeten we dat uitleggen? Een grootschalig grondoffensief wat eraan zit te komen? Ja, dat is nog onzeker, maar dat is wel het gevoel hier wat veel mensen hebben. Je zei het inderdaad, op 300.000 reservisten in totaal. Dat is een enorm aantal. Nooit eerder in de geschiedenis van Israël zijn er zoveel reservisten in één keer opgeroepen. We zien ook bij de grens met Gaza, bij de stad Ashkelon, dat er allerlei militaire voertuigen klaarstaan. Zo ziet het er naar uit. Gisteravond heeft ook het Israëlische leger iedereen opgeroepen om te zorgen dat ze in ieder geval voor 72 uur voldoende water in huis zouden halen. Dus er is ook een run op water ontstaan. Dus ja, je merkt wel dat hier iedereen het gevoel heeft dat er wellicht zo'n groot grondoffensief aan zit te komen. Ja. Afgelopen nacht weer bombardementen van Israël op Gaza-stad en Khan Yunis. Hoe is het de afgelopen uren, afgelopen ochtend gegaan, weet je dat? Ja, het is lastig contact te krijgen met de mensen in Gaza. Veel mensen hebben geen stroom meer. Internet is niet altijd beschikbaar. Maar we weten dat die luchtaanvallen doorgaan. Laatste update over slachtoffers heb ik nog niet gezien. Maar de verwachting is wel dat dat steeds verder zal toenemen, omdat die bombardementen ook gewoon door blijven gaan. Ja. Dan zagen we eerder in het noorden van Israël opnieuw een confrontatie tussen het leger van Israël en Hezbollah, aan die kant. Is men in Israël bang dat daar een tweede front gaat ontstaan? Ja, daar is men absoluut bang voor. Vooral omdat ook Hezbollah een enorm wapenarsenaal heeft. Hezbollah heeft veel goed getrainde strijders klaarstaan. Dus het is absoluut een angst van de mensen hier dat Hezbollah zich hierin gaat mengen. Want als dat zo is, ja, dan is dat wel echt een nog verdere escalatie van een situatie die al onwijs geëscaleerd is. Ja. Maar behalve dat incident is het nog rustig aan de noordgrens. Vooralsnog is het rustig. Volgens Israëlische media hebben ze in ieder geval aan de noordkant alles onder controle. Nasra, dankjewel. Nasra Habiballah was dat. De meeste Nederlandse ziekenhuizen zijn financieel gezond, maar vooral de kleinere ziekenhuizen zijn kwetsbaar. Dat staat in het jaarlijkse accountantsrapport van BDO over de sector. Zijn vooral zorgen over het personeel, zegt de redacteur gezondheidszorg Sander Zuurhaken. De personeelskosten en de tekorten. Kijk, personeels heeft een beter cao nu gekregen. Dus daardoor zijn de kosten gestegen. Tegelijk zijn ook tekorten. En dat wordt opgevuld met zzp'ers die weer veel duurder zijn. En zzp'ers kunnen eisen stellen. Dus geen vervelende avonddiensten bijvoorbeeld draaien. Daardoor wordt het werken voor de mensen in loondienst zwaarder. Want die moeten die vervelende diensten dus doen. Nou, zo heb je die visuele cirkel, want die mensen gaan weg of hebben een burn-out. En daar komen weer meer ZZP's voor terug. En nou ja, dat zorgt ervoor dat er minder financiële ruimte is voor ziekenhuizen om noodzakelijke investeringen te doen die ze moeten gaan doen voor een grote hervorming van de zorg. Die is afgesproken met het Integraal Zorgakkoord. Dus dat is een probleem om hoe je dat gaat financieren. Betekent volgens BDO dat de premies omhoog zullen moeten. Wel is nog veel onzeker vanwege de verkiezingen. Problemen staan wel op de politieke agenda. Maar de uitwerking daarvan ontbreekt, zeggen de accountants. De politie in Noord-Brabant is weer op zoek naar Germa van den Boom. De jonge vrouw die 39 jaar geleden spoorloos verdween. In haar woonplaats Nieuwendijk wordt gezocht in de tuin van een huis waar vroeger een familielid woonde. In Tilburg zijn twee mannen aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een explosie in Winschoten. Beide zijn 19 jaar. Ze zitten in volledige beperking, mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Bij die explosie in Winschoten raakte vorige maand een winkelpand zwaar beschadigd. Een luchtaanval op een vluchtelingenkamp in Myanmar heeft aan ongeveer 30 mensen het leven gekost. Het kamp bij de grens met China is in handen van opstandelingen. Die luchtaanval zou het werk zijn van het regeringsleger van Myanmar. Na de coronaperiode zijn openbaar vervoerforensen vaker thuis blijven werken, zeggen onderzoekers. Thuiswerken is in het algemeen toegenomen, maar onder OV-reizigers zit veel hoger opgeleid kantoorpersoneel dat ook vrij eenvoudig thuis achter de computer kan werken. Anderen pakken weer vaker de auto of de fiets. Het NOS-journaal. De organisatie van de Marathon van Amsterdam waarschuwt tegen het kopen van een startbewijs op handelssites zoals Marktplaats. Het risico bestaat dat een startbewijs meerdere keren verkocht wordt en dat dan kopers niet mogen meedoen aan de marathon. René Wit, adjunct-directeur van de organisatie TCS Amsterdam Marathon. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, meneer Wit, hoe gaat dat in zijn werk, dat doorverkopen? Nou, ik denk dat het belangrijkste is dat wij geen signalen hebben dat het van grote omvang is. Het gaat om enkele tot tientallen. Okay. En het is mogelijk dat een aantal mensen gedupeerd zijn, dan met name via Marktplaats. Ja, maar goed, al zijn het er maar enkele of misschien tientallen, dan kan je de klos zijn. Hoe is dat in zijn werk gegaan dan? Het is mogelijk blijkbaar geweest om via Marktplaats het startbewijs aan te bieden. En ik denk dat eigenlijk veel mensen weten, ook met de kaarten voor de festivals en de concertwereld, dat niet het meest betrouwbare medium is om dergelijke producten op aan te bieden. En er zijn toch een aantal mensen die dat hebben gedaan. Ja. En die zijn daardoor door niet goedwillende mensen in de steek gelaten. En dat zijn startbewijzen met een barcode of zo'n streepjescode die gescand gaat worden, zoiets? Het klopt inderdaad. Dat zijn startbewijzen met een QR-code. En reden hiervan is dan met name dat we natuurlijk vroegtijdig uitverkocht zijn geweest dit jaar. Dus het evenement is erg populair. Ja. En behoorlijke maanden eerder dan bijvoorbeeld vorig jaar. Dus de vraag is groot geweest en helaas zijn er daardoor enkele mensen gedupeerd. Is het daarom ook voor het eerst dat u hier tegenaan loopt, tegen dit probleem? Ja, we hebben dit van de voorgaande jaren niet gezien. Het is ook nieuw voor ons. In dat opzicht gaan wij voor 2024, want we gaan met 2 weken alweer open op 30 oktober, 3 weken is dat, gaan wij natuurlijk goed kijken hoe we hier nog weer iets beter onze mensen kunnen informeren. Dus we gaan. Voor ons is dat nieuw dit jaar. Ja. U zegt we zijn al sinds juni uitverkocht. Betekent dat ook dat ik geen startbewijs meer kan krijgen? Of kan het wel op een andere legale manier toch nog? Nou, ik zou zeggen, we zitten helemaal vol. We zijn uitverkocht. We hebben ook een vergunning voor 45.000 mensen die van start gaan aanstaande zondag. Mm-hmm. Dus ik zou dan vooral richten op volgend jaar, 2024, om dan aan de start te verschijnen. Ja, maar geeft ook mooi de gelegenheid om nog even te oefenen. Hè? Ja. Ik wens u veel plezier en succes toch aanstaande zondag bij de Marathon van Amsterdam. Ja, gaan we zeker doen. Dank u wel. Dank je wel. René Wit was dat. Het Nederlands elftal bereidt zich in Zeist voor op de komende EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Griekenland. Veel vaste oranje gezichten zijn er vanwege blessures niet bij. En mede daardoor zijn 7 spelers opgeroepen die nog niet eerder een interland hebben gespeeld. Volgens Denzel Dumfries hebben die personele wisselingen zeker invloed. Natuurlijk, feit is dat we heel veel geblesseerden hebben. En dat is natuurlijk wel een smetje. Maar goed, 2 belangrijke wedstrijden. En we gaan er vol voor. Heb je aan veel mensen voor moeten stellen? Je kent elkaar altijd nog wel natuurlijk wel een beetje. Veel jongens die kende ik al.

On its D-Day alone, it launched more than 5,000 rockets into Israel. One would assume this would have exhausted its arsenal, but no, there are still rockets being fired. How many does Hamas really have? Experts say it's nearly impossible to estimate. Al dus de Indiase nieuwsdienst Vion. 5000 raketten vuurde Hamas zaterdag af op Israël, dat zeggen zij. En onbekend is hoeveel ze er nog hebben. Volgens het Witte Huis is er geen tastbaar bewijs dat Iran deze wapens heeft geleverd aan Hamas. Ja, en Iran zelf ontkende dat vanochtend ook nog eens. Toch wordt er al jaren gesproken over de betrokkenheid van Iran bij het wapenarsenaal van Hamas. Wij gaan inzoomen op die wapens. En dat doe ik met de Nederlands-Palestijnse politicoloog Radi Soudi. Goedemiddag, welkom. Goedemiddag. En met Han ten Broeke, directeur politieke zaken bij The Hague Center for Strategic Studies. Goedemiddag, meneer ten Broeke. Goedemiddag. En nou is er geen bewijs dat Iran wapens heeft geleverd aan Hamas. Althans, dat zegt de Amerikaanse regering in het Witte Huis. Wat denkt u? Is de vraag aan mij? Of... Ja, dat is aan u. Ja, zeker. Ik denk wel dat daar sprake van is. Er is ook wel eens een wapenonderschepping geweest. Dus dat, wat dat betreft is die link met Iran al wel vaker vastgesteld. Dat ze het ontkennen maakt op mij niet zo heel veel indruk. Want alle partijen hebben er op dit moment ook belang bij... om het conflict niet nog veel groter te maken. En voor Iran is eigenlijk de grote winst al lang binnen. Ze hebben Israël fundamenteel in zijn voegen laten schudden. En met fundamenteel bedoel ik dus eigenlijk... dat Israël eigenlijk zijn existentiële veiligheidsbewustzijn is aangetast. Sinds 1973, Yom Kippur-oorlog, toen ze ook bij verrassing werden aangevallen door omringende landen. En dat de nauwe nood de staat Israël heeft overleefd, is dit eigenlijk een aanval van binnen. Het lijkt een beetje op wat de Amerikanen ooit met Pearl Harbor is overkomen. Iedereen maakt het vergelijking met 9-11, die vind ik niet zo sterk. Ik vind Pearl Harbor veel meer op zijn plaats. En dat is wat Israël op dit moment overkomt. En ja, de schok is groot. Ja, dus eigenlijk ook de situatie onderschat, als ik het zo hoor. Totaal onderschat, ja. Maar men moet natuurlijk ook nagaan hoe dat kan. Want als je in Gaza bent, dan weet je dat er overal ogen en oren op alle niveaus op je gericht zijn. Er hangen zeppelins boven het gebied. De grens is totaal bewaakt met allerlei zeer moderne apparatuur. Ja, het antwoord van Hamas is de afgelopen jaren natuurlijk geweest om juist zonder apparatuur te werken. Ze zijn eigenlijk bewust teruggegaan naar de middeleeuwen. Dat geldt niet alleen voor hun ideologie, dat geldt ook voor hun werkwijze. Ik ga heel even naar Radi Soudi, die hier bij mij in de studio zit. Ja, u ziet ook de betrokkenheid van Iran hierbij? Dat lijkt me heel erg voor de hand liggen. Maar ook ik heb uiteraard geen hard bewijs ervoor. Alleen de manier waarop je ziet hoe Hamas kennelijk de laatste jaren haar militaire slagkracht, laten we het zo noemen, heeft weten te vergroten in vergelijking met 10 jaar geleden, wijst erop dat ze toch wel heel gedisciplineerd hebben kunnen trainen, hebben kunnen werken, hun onderlinge communicatie hebben bewaakt. Dat duidt er allemaal toch wel op dat ze op de een of andere manier hele professionele adviseurs hebben gehad. En dan gaan de ideeën al snel uit naar Iran en Hezbollah. En de manier waarop ze gevochten hebben de afgelopen dagen, dat is eigenlijk ook de manier zoals Hezbollah vecht. Hoe typeert het zich dan? Nou, bijvoorbeeld met die hanggliders werken. We weten dat Hezbollah getraind heeft op invallen in Israël. Dat hebben ze ook al jaren gezegd dat ze dat eigenlijk willen doen. Op de manier zoals we het zaterdag gezien hebben. Er is heel veel circumstantial evidence, laten we het zo zeggen, die wijst richting Hezbollah en Hamas. En voor de rest is er, en dat is gewoon bekend, en daar zijn de partijen Hezbollah, Iran en Hamas zijn er ook open over. Er zijn contacten geweest. Afgelopen voorjaar zijn er bijeenkomsten geweest in Beirut. En dus ook in Iran zelf. En in Iran zelf. In Iran zelf ook, oké. Ja, dus die contacten zijn er. Ja. De Hezbollah heeft afgelopen voorjaar ook gezegd van ja, we beginnen nu een unification of fronts, dus een soort eenheid van fronten van confrontatie tegen Israël. Dus dat hing al in de lucht, daar werd over gesproken. Niemand wist natuurlijk op wat voor manier en wanneer. Dat nee, is een maar dat er werd gesproken, dat was dat wel duidelijk. Dat was duidelijk en daar zijn de partijen ook open over geweest. Ja. Han ten Broeke, hoe kan een land als Iran, hè, want we weten dat het land al jaren onder zware sancties zucht, überhaupt helpen bij het wapenarsenaal van een ander land? Hoe kan dat? Omdat voor Iran geldt, wat voor heel veel Arabische landen... Iran is natuurlijk niet Arabisch, maar ook geldt... namelijk dat de elite zich helemaal geen moer aantrekt... van wat de bevolking te lijden heeft. Sterker nog, ze zijn daar hun hand er niet voor om... om die bevolking voor hun eigen doelen, ideologische doelen in te zetten. Ze hebben dus geen last van die sancties? De elite zeker niet en de Iraanse Nationale Garde ook niet. De Revolutionaire Garde, die uiteindelijk ook een groot deel van de economie in handen heeft. Dus die weten zichzelf echt wel goed te verzorgen. En er zijn ook landen die hen natuurlijk steunen, van China tot Rusland. Dus die wapenvoorziening in Iran, dat gaat gewoon door. Ook bijvoorbeeld het meest extreme voorbeeld van de wereld is natuurlijk Noord-Korea. De bevolking komt om van de honger, maar ze weten toch interballistische raketten te produceren. Ja. En straks ook nucleaire onderzeeërs. Ja, u noemt dat wat wapens. Via Wikileaks kwam al in 2009 naar buiten dat wapens vanuit Iran via Soedan naar Gaza gingen. Hand en broek, om wat voor wapens ging het toen? Nou, het gaat in ieder geval om raketten. Hè? Ja. Dus Iran is heel goed in het bouwen van allerlei raketten. En die hebben ze ook aan Gaza al geleverd. Dat gaat dan vaak indirect. De meer geavanceerde Iraanse raketten, die zitten overigens bij Hezbollah. Dus dat is in Libanon, zuiden van Libanon met name, waar Hezbollah het voor het zeggen heeft. En daarmee wordt Israël nu van twee kanten bedreigd. Tot nu toe waren die raketten die Hamas en trouwens ook Islamic Jihad, waar ze zich van gebruik maakt, die waren nog niet zo heel erg geavanceerd. En als je er ook niet heel veel tegelijkertijd afvuurde, dan kon de Iron Dome, het geavanceerde Israëlische afvangsysteem, die konden dat vaak nog wel handelen. Uh-huh. Maar nu zijn het er gewoon te veel. En het is de combinatie met die uitbraak, waarbij strijders uiteindelijk zich een weg naar buiten hebben weten te banen en toch bijna 3 dagen buiten Gaza gevechten hebben weten te leveren met Israëlische troepen die pas sinds vanochtend weer de grensovergang die men heeft geforceerd weer in handen heeft weten te krijgen. Ja. Radhi Soudi, die wapens, hè, waar we het dus over hebben, die zouden dan via tunnels tussen Egypte en Gaza het land ingesmokkeld worden. Ja, nu werden die tunnels in 2015 dichtgegooid. Is het daarna nog doorgegaan? Hoe ging het dan? Nou, klaarblijkelijk dus wel. Ja. Want ondanks het feit dat Gaza afgesloten is en eigenlijk niemand van de burgerbevolking in of uit kan. Ja, soms een beetje, soms gaat de grens 1 of 2 dagen open aan de Egyptische kant. Maar allerlei medicijnen, bouwmaterialen, eigenlijk alles wat je nodig hebt voor normale mensen om een normaal leven te kunnen leiden. Dat komt heel mondjesmaat of niet de strook binnen. Maar kennelijk via een achterdeur. En hoe die achterdeur eruit ziet, dat weet niemand op dit moment. Maar hoe zit is een wapentuig daar binnengekomen. Maar hoe zet je die wapens dan in zo'n gebied, als die allemaal stuk voor stuk binnenkomen, dan in elkaar? Dus het zijn toch enorme raketten die je daar in elkaar moet gaan zetten, toch? Ja, dus ze zijn niet te vergelijken met de geavanceerde raketten van de VS of de NAVO of Israël. Maar ze zijn waarschijnlijk in onderdelen daarnaar binnengebracht en daar ter plekke in elkaar gezet. En nogmaals, dat is een van de hele grote geheimen en vragen die boven dit hele verhaal hangt. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Ja, want zo groot is dat gebied niet. Het staat onder toezicht. Het is 30 vierkante kilometer. Ja, hoe doe je dat zonder op te vallen? Nou ja, kijk, het is echt verbijsterend wat er zaterdag is gebeurd in een aantal opzichten. Natuurlijk afschuwelijk, die beelden. Maar ook verbijsterend om je te realiseren dat de Israëlische geheime dienst, geheime diensten moet ik zeggen, want het zijn er meerdere, en het Israëlische leger en ook bijvoorbeeld de NAVO allemaal niets in de gaten hebben gehad. Dat in dat kleine gebied daar mensen worden getraind met hanggliders en noem het allemaal maar op. En ja, ik denk dat op de verschillende militaire academies overal ter wereld, dat men nu ook zit te kijken van, ja, wat roept dit voor vragen op? Wat zijn de antwoorden? In het militair-technische jargon heet dit een asymmetrische oorlog. Dus een heel groot, modern, georganiseerd leger aan de ene kant en een soort militieachtige verzameling van half geregelde strijdkrachten aan de andere kant. En die hebben dus nu op dit, eigenlijk toch Israël een behoorlijk zware militaire nederlaag weten toe te brengen. Ja, en Israël had dat dan niet door. Maar hoe zit het met de bewoners daar dan, de inwoners van de Gaza? Ik bedoel, dat is onder hun neus gebeurd. Lijkt me een angstige situatie als je weet dat gebeurt in jouw buurt. Ja. De mensen wisten het niet. Zelfs de politieke mensen, de politieke tak van Hamas wist niet dat dit gebeurde. Ja. Maar dat is ook een absolute voorwaarde om te kunnen zorgen dat het überhaupt niet uitlekt. Anders hadden de Israëli's dit geweten. Ik ben het een klein beetje... maar ik ben het eens met het feit dat deze operatie buitengewoon geheim is gehouden. Dus dat de Israëlische veiligheidsdiensten die over zeer geavanceerde afluistermethoden beschikken, daar niet achter zijn gekomen, betekent waarschijnlijk dat Hamas er is in geslaagd om een methode te vinden waarbij ze eigenlijk geen communicatie meer doen. Dus het antwoord op geavanceerde tegenstander is dus dat je als het ware teruggaat naar, laat maar even zeggen, prehistorische tijden als het gaat om onze IT. Ja. Radhi Soudi? Ja. Nou ja, dat is eigenlijk ook wel de werkwijze van Hezbollah. Mm-hmm. Die erin geslaagd zijn. Dan hebben ze ook een reputatie om de laatste 20 jaar eigenlijk wat ze doen, zo te doen dat de buitenwereld, de Israëli's, maar ook de Libanese regering, eigenlijk niemand weet heeft van wat ze aan het doen zijn, wat ze gaan doen. Mm-hmm. En vaak weet je het pas op het moment dat ze het doen. Dus kennelijk hebben ze die werkwijze over weten te brengen naar Hamas. Ja, hand in broeken? Ja, kijk, er wordt natuurlijk al heel lang wordt de Gazastrook, we zijn er allebei geweest, wordt gebruikt om wapensmokkel en ook wapenverbergen om dat mogelijk te maken. En het is voor de Gazanen ook niet makkelijk, als ze daar wel lucht van zouden krijgen, om daar iets mee te doen. Want bij wie ga je klagen? Dat moet je met je leven bekopen of je wordt door je knie geschoten. Dus die angstige situatie waar ik het over had. Ik heb u nu niet meer gehoord. Ik zei dus die angstige situatie waar ik het net over had, waar veel Gazanen dus in moeten hebben geleefd. Zo is het. En nog steeds leven. Ja. De Gazanen leven natuurlijk gewoon onder een ideologische, religieus-ideologische dictatuur die Hamas daar gevestigd heeft. En die hebben geen alternatieven. Dat is heel, heel triest. En daar is natuurlijk geen vrijheid van meningsuiting. Ja, ja. Israël heeft het dus op een of andere manier niet doorgehad. Radhi Soudi, de Hamas-strijders die afgelopen week Israël binnendrongen, die waren ook bewapend met geweren. Hoe zijn ze daar dan aangekomen? Ja, dat waren Kalashnikovs, ja, automatische geweren. Maar dat is eigenlijk, vergeleken met andere dingen die ze gebruiken, is het, ja, dat is klein bier. We weten al heel lang dat daar wapens, dat er Kalashnikovs zijn. En die zijn, denk ik, ook minder moeilijk te smokkelen dan raketonderdelen en communicatieapparatuur wat ze verder hebben gebruikt. Ja, nou heeft Hamas dus. Ik wil nog heel even één vraag hier aan Radhi Soudi stellen, maar zegt u maar, hand en broeken, wat wilde u daarop aanvullen? Wat dus opvallend is, je ziet dat ook in een verklaring van de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov, die glimmend wees op het feit dat er ook nu Amerikaanse wapens zouden zijn gevonden en die zouden dan weer uit Oekraïne of in Oekraïne zijn buitgemaakt. Of het helemaal klopt, weten we niet. Maar er zijn wel wat beelden geweest waar inderdaad veel meer geavanceerde handwapens te zien waren. Ja, dat kan dan ook duiden weer op een betrokkenheid van bijvoorbeeld Rusland. Daar wordt ook over gespeculeerd. Ik denk niet dat die heel groot zal zijn geweest. Maar het is voor de Russen wel heel interessant om op dit conflict ook te laten zien dat zij daar mede hun hand in hebben gehad. Radhi Soudi, Hamas die heeft een grote klap dus uitgedeeld aan Israël. Dat kunnen we wel stellen. Hebben ze nu letterlijk al hun kruid verschoten, denkt u? Of heeft Hamas een veel groter wapenarsenaal dan wij denken? Het zou heel goed kunnen dat ze nog het nodige achter de hand hebben. Het zou ook heel goed kunnen dat ze door de meeste van hun raketten al heen zijn. We weten het simpelweg niet. We weten niet hoeveel wapens ze hebben. We weten niet hoe ze eraan zijn gekomen. We weten ook niet wat het eindspel is waar Hamas op gokt. We weten overigens ook niet wat het eindspel is waar Israël nu op gokt. Ja, er wordt gesproken over totale vernietiging van Hamas. Maar wat betekent dat concreet? Waar ligt de eindgrens? Wanneer zegt de internationale gemeenschap, nu is het genoeg? Dat zijn allemaal grote vragen en ook wel in die zin beangstigende vragen die op dit moment nog volstrekt onduidelijk zijn, zoals we ook niet weten of en wanneer en op welke wijze Hezbollah gaat reageren op verdere escalatie van de strijd in de Libanese pers. In de Libanese krant L'Orient, Le Jour, die gisteren verscheen, is een vrij uitvoerig en gedetailleerd verhaal verschenen over hoe Hezbollah tegen dit alles aankijkt. En die hebben gezegd, als Hamas volledig dreigt te worden vernietigd in de Gazastrook, dan zou het moment kunnen komen dat Hezbollah in de strijd treedt. Dat kan er dan ook nog eens bovenop komen. Ja, zeker. Dit is het begin van een verhaal, niet het einde, laat ik het zo zeggen. Radhi Soudi, Nederlands-Palestijnse politicoloog, dank u wel. En ook hand en broeken directeur politieke zaken bij de Hague Center for Strategic Studies. Dank jullie wel. Tot uw dienst. Graag gedaan. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Familie Breugel kon wel wat met verf en kwasten. 5 generaties lang verdienden zij de kost met hun kunst, mannen en vrouwen. Nu hangen ze allemaal in het Noord-Brabants Museum. Nou ja, hun werk dan, hè. Voor het eerst bij elkaar hangen ze daar. Daarover straks de directeur van het museum hier aan tafel. En soms duikt er nog wel eens een werkje van een van de breugeltjes op. Zoals hier, tussen kunst en kitsch. Wat had u betaald? Hoe weet u dat? Ik weet het niet meer precies. Er ligt me bij iets van 100 gulden. Ja, dat kan toch niet? Want ja, wat heb ik hier? Nou ja, heel simpel. We hebben hier een breugel. Ja? Wat? Een breugel. Een echte breugel? Wat is dat dan waard? Ja, een marktwaarde. 80 tot 100.000 euro. No. NPO Radio 1. Gaan we nu eerst naar het NOS-journaal met Dorald Megens, die binnenkomt te lopen als het goed is. Hallo Dorald, fijn dat je er bent. Ja, het is iets vroeger dan we hadden verwacht, maar fijn dat je er bent. Half 1, ik ben te laat. Ah, oké, kan ook gebeuren. Ja, het kabinet onderzoekt mogelijkheden om Nederlanders uit Israël op te halen. Buitenlandse Zaken zegt dat een aantal Nederlandse groepen in beeld zijn, waarvan we weten dat ze weg willen uit Israël. Met partners wordt nu gekeken of er chartervluchten kunnen worden ingekocht. Corsica is opgeschrikt door explosies bij vakantiewoningen, verspreid over het hele eiland. Aanslagen zijn opgeëist door de Corsicaanse onafhankelijkheidsbeweging. Die explosies in de nacht van zondag op maandag waren bij 27 vakantieverblijven. De politie heeft 2 mannen in Tilburg gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een explosie vorige maand in Winschoten. Die Tilburgers zijn 19 jaar en werden aangehouden in hun woning. Bij de ontploffing werd een winkelpand zwaar beschadigd. Niemand raakte gewond. En Nederlandse ziekenhuizen zijn financieel gezond, maar vooral kleine ziekenhuizen zijn kwetsbaar, zeggen accountants van BDO. Door stijgende personeelskosten is er weinig geld voor noodzakelijke investeringen en ook de kosten voor energie en gebouwen zijn gestegen. Dan de ANWB Verkeersinformatie. Ja, want er staat een file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Voorthuis en Hoevelaken 8 kilometer. Geeft 10 minuten vertraging door een ongeluk op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Knopend Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug 3 kilometer file. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging daar is 25 minuten. Op de N201 uit Hoorn richting Hilversum een file van 2 kilometer tussen Wildnis en de A2. En daar is de vertraging 10 minuten. Pas op, nu volgt een mening. En vandaag is dat Lisa Loep. Gisteren publiceerde het KNMI nieuwe voorspellingen over het klimaat, toegespitst op Nederland. En die zijn niet mis. Ik moet eerlijk zeggen dat ik geniet van het feit dat het vandaag weer 21 graden wordt. En ik geniet er vooral van dat mijn Instagram nog niet vol staat met mensen die roepen dat de herfst hun favoriete seizoen is. Hoe kun je in vredesnaam van de herfst houden? Het is koud, nat en donker. De herfst is de maandagochtend van de seizoenen. Je weet dat het eraan komt, maar niemand zit erop te wachten. Behalve die paar influencers op mijn tijdlijn met hun pumpkin spice lattes en donkerbruine truien. Maar los van mijn vreugde over het uitblijven van de herfststormen en dorre bladeren is het natuurlijk zorgwekkend dat het nu nog zo warm is. En het ligt volledig in lijn met de scenario's van het KNMI. Zoals ik al zei, die zijn namelijk niet mis. Het wordt hoe dan ook vervelend, zelfs in het meest optimistische scenario. De zeespiegel stijgt en het wordt een stuk warmer en droger in de zomer en een stuk natter in de winter. In juli en augustus zal de thermometer regelmatig de 40 graden aantikken. Hittegolven zijn geen uitzondering, maar regel. En Erben Wennemars kan echt voorgoed vaarwel zeggen tegen de Elfstedentocht. Maar er is een klein lichtpuntje voor Erben en de rest van Nederland. We kunnen hier nog iets aan doen. Het klimaat is hoe dan ook aan het veranderen, maar de mate waarin kunnen we nog beïnvloeden. En daar zit ook meteen de uitdaging. Want hoewel klimaatverandering zelf gaat over chemie, natuurwetenschap, aardwetenschappen en techniek, het is uiteindelijk een sociaal probleem. We weten hoe het komt en we hebben de techniek om het op te lossen. Het enige dat mist is de bereidheid om het echt te doen. Zelfs nu we al over de hele wereld de gevolgen van klimaatverandering zien. Maar ja, waarom zeiden wij heel veel moeite doen, dingen opofferen en geld uitgeven om de uitstoot terug te dringen, als we niet de zekerheid hebben dat andere landen datzelfde gaan doen? Dit is een voorbeeld van het prisoner's dilemma, een gedachte-experiment uit de speltheorie. Het werkt als volgt. 2 criminelen worden opgepakt, bijvoorbeeld Henny Huisman en Bulletje, omdat zij een hele generatie wijs hebben gemaakt dat het leven een wedstrijd is en dat maar 1 iemand de winnaar kan zijn. Henny en Bulletje worden in 2 aparte verhoorkamers gezet en ze kunnen niet met elkaar overleggen. De politie kan de zaak alleen rondkrijgen als minimaal 1 van de 2 bekend. Dus proberen ze de oude man en de stier tegen elkaar op te zetten en bieden hen allebei een deal. Als één van hen bekent, dan gaat diegene zelf vrij uit, maar krijgt de ander 3 jaar cel. Als niemand bekent, dan kan de politie de zaak niet rondmaken en worden zowel Henny als Bulletje 1 jaar in de cel gegooid voor een minder vergrijp. Henny bijvoorbeeld omdat hij een uitgerangeerde ster is die maar niet accepteert dat zijn carrière voorbij is, en Bulletje omdat koeien helemaal niet in juries van kinderprogramma's horen te zitten. Er zijn 3 mogelijke uitkomsten. 1. Henny bekent Henny bekent zijn vergrijpen en krijgt immuniteit. Bulletje gaat 3 jaar de cel in of vice versa. 2. Ze verraden elkaar allebei en gaan allebei 3 jaar de cel in. Of ze vertrouwen elkaar, zeggen allebei niks en gaan allebei 1 jaar de cel in voor het mindere vergrijp. Je onderbuik verwacht misschien dat Henny en Bulletje zelfzuchtig zijn en dat ze daarom allebei voor zichzelf kiezen. Waarbij ze elkaar allebei verraden en dus allebei 3 jaar de cel in moeten. Dus door egocentrisch te zijn en er allebei voor zichzelf een slaatje uit te willen slaan, krijgen ze de slechtst mogelijke uitkomst. Maar in de praktijk blijken mensen te kiezen voor de samenwerking en allebei hun mond te houden. En zetten ze hun eigen belang aan de kant voor het algemene belang. Alleen gebeurt dit nog nauwelijks in het klimaatvraagstuk. Want daarbij gedragen landen zich nog te vaak als een andere held uit mijn jeugd. Calimero. Wij zijn klein en China is groot, dus als wij nu onze uitstoot verminderen, heeft dat helemaal geen nut en dat is niet eerlijk. En zo blijven we vastzitten in een cirkelredenering en ondernemen we geen actie, zolang de ander dat ook niet doet en blijft de aarde verder opwarmen. Omdat we elkaar niet durven te vertrouwen, krijgen we zo de slechtst mogelijke uitkomst. Het is aan de westerse landen om te beginnen met het verminderen van onze uitstoot. Wij zijn degene die de afgelopen eeuwen het meest hebben uitgestoten en daarvan het meeste hebben geprofiteerd. Bovendien kunnen wij dit het makkelijkste dragen. Dat is niet alleen het eerlijkst, het is ook het meest praktisch. Het ergste waar je tegenwoordig van beschuldigd lijkt te kunnen worden is naïviteit. Je gelooft toch niet dat die Chinezen dit ook gaan doen? Die zitten toch lekker door te stoken? Dat is zo'n cynisch wereldbeeld, maar het is heel hardnekkig. Maar laten we idealisme niet wegzetten als naïviteit. We moeten de sceptici trotseren. Als naïef zijn betekent geloven in en werken aan verandering en verbetering, dan omarm ik die titel vol trots. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op X. Ja, dat je voor je grote doorbraak geen 20 hoeft te zijn is gisteravond nog maar eens bewezen door violist Julia Hartig. Ze mochten Edison Klassiek in ontvangst nemen voor beste nieuwkomer op haar 51ste. Ze kreeg de muziekprijs voor haar debuutalbum Dark Velvet. En ze is hier bij mij in de studio aangeschoven. Welkom, Julia. Dankjewel. En gefeliciteerd. Je hebt je Edison ook meegenomen. Wat een mooi ding is het toch. Hè? Hoe voelt dat eigenlijk om hem zo in je handen te hebben? Zwaar. Het is wel een zwaar beeld. Ja. Maar ik ervaar het als de responsibility die komt met zo'n prijs en zo'n beeld. Een verantwoordelijkheid. Ja, ik vind het heel erg symbolisch dat het zo zwaar is. Maar weegt die verantwoordelijkheid dan zo zwaar op jou? Nou, het weegt niet zwaar, maar het is wel iets waar je zou kunnen nadenken. Ja. Want je hebt dan verantwoordelijkheid voor jezelf. Hoe ga je nu verder? Wat wil je met dit doen? Mm-hmm. Wat doet dit met jou? Want alles kan alle kanten schieten. Dus, ja, het kan alle kanten op voor je gevoel nu. Absoluut. Ja. Een nieuw begin zelfs? Zeker. Ja. Het is gewoon, het gaat door. Het gaat natuurlijk door, maar je hebt wel gewonnen in de categorie nieuwkomer. Ja. Terwijl je hele leven al viool speelt. Ja. Wat vind je daar eigenlijk van? Ja, dat is gewoon de curious case of my life. Dat hoort er een beetje bij. Ja, het hoort een beetje bij. Want in mijn leven was tijd nooit echt lineair. Dus ik heb mijn vroege jeugd veel meer ervaren als volwassene. Mm-hmm. Jaren van mijn leven dan later, toen ik 30 was of zo. En nu voelt het net alsof ik weer in mijn jeugd ben. En dan krijg ik eigenlijk de kans om door te breken met mijn werk en zo. Waar komt het eigenlijk, denk je, door dat bij jou de tijd niet lineair dan loopt? Misschien is dat ook met iedereen. Misschien is dat wel het leven. Maar, ja, misschien is dat de mooie van leven. Ja. Dat je altijd op een punt staat waar het van alles kan zijn. Ja. Nou, schreef de jury in het juryrapport: Julia Hartig maakt begin 50 een opvallend laat, maar overtuigend debuut als solist met Dark Velvet. Dacht jij toen je dit album aan het maken was van dit kan wel eens een Edison worden? Voelde je dat toen al? Ik voelde niet dat het kon worden, maar ik wilde het heel graag. Dus het is nu een anekdote geworden, maar tijdens de opname heb ik wel een paar keer geroepen: jongens, was dit een goede take? Of was dit een Edison? Want ik ga voor Edison. Je gaat ervoor. Ja, het moest gewoon de kwaliteit van de Edison hebben. Maar ik heb in mijn wildest dreams niet gehad dat het wel zou worden. Maar ergens in je hoofd besluit je dus van het is nu tijd voor een Edison eigenlijk dus. Als ik jou zo hoor. Van de wat? Ergens in jouw hoofd besluit je het is nu tijd voor een Edison. Nee, ik leg altijd, dat is een beetje zo'n... ik daag mezelf altijd heel erg... Je legt hoog. De lat dus lekker hoog. Ik, alles wat ik doe moet gewoon de best wat ik kan op dit moment. Dus dat was voor mij toen iets wat in my wildest dream couldn't. Nee, maar dromen komen uit, dus als je er maar in gelooft blijkt. Dus. Nou, is het een heel persoonlijk album en hard geworden? Werken. En hard werken, laten we dat wel voorop stellen. Ja, ik bedoel alleen geloven, daar kom je er niet voor. Je moet wel keihard werken, jongens. Ja. Het is een heel persoonlijk album geworden. Hè? Alle stukken zijn speciaal voor jou geschreven door verschillende componisten, waaronder jouw vader, beroemde cellist en componist Tibor Hartig. Laten we heel even luisteren naar een van zijn stukken, Monoloog. Jouw vader overleed in 2006. Wanneer heeft hij dit stuk voor jou geschreven? Dit was geschreven in 1993 voor mijn eindexamen in Novi Sad op het conservatorium. Of nee, het was voor mijn master eindexamen op het conservatorium. In de jaren 90? In de jaren 90, ja. Ik heb daar heel vroeg was ik afgestudeerd, want ik heb ook... eerder begonnen met conservatorium. Dus het was voor de gelegenheid. Want ik groeide op met mijn vader dus als componist, ook cellist. Maar, en het was gewoon altijd voor mij een heel bekende idioom om nieuwe muziek te spelen. En hoe is het dan om dit stuk te spelen? Het voelt... zeer persoonlijk. Het voelt dat dit van mij is. Ja, gewoon, het hoort voor ik jou. Moet niet rekening mee houden. Oh, hoe wordt dat gedaan? Of hoe wordt dan verwacht dat ik dit speel? Maar ja, dat is langzaam met elke stuk, denk ik, nowadays. Maar dit bijzonder, het voelt net alsof het... Ik heb het geschreven. Juist, dus hoe jij het speelt, is hoe je het speelt. Want het is het. Van jou. Ja, aha. Nou, zei je al, je legt de lat erg hoog. Je bent ook muzikaal opgevoed. Al vrij jong ook naar het conservatorium gegaan. Was het de bedoeling altijd al in jouw opvoeding dat je voor volle zalen zou gaan spelen? Dat was de bedoeling, ja. Het kwam nu toevallig in de vorm van deze prijs een beetje uit. Maar het was... weer zo'n non-lineaire weg naartoe. Ja. Maar dat was mijn twee ouders zijn muzici geweest. En dat was bij ons dan gewoon normaal dat jouw kind dan ook in muziek gaat straks. Levert dat voor jou niet ook een beetje druk op als kind? Tuurlijk. Ja, voel je dat lastig? Ja. Hoe ging je daar dan mee om? Dat weet ik niet meer. Ik ga nog steeds daarmee om. Je legt de lat nog steeds erg hoog, inderdaad. Ja. Het is gewoon iets wat je constant meeneemt met alles wat je doet. Want Ten eerste, ja, muzikus te zijn en optreden op het podium is sowieso dat iedereen dan kijkt, luistert, beoordeelt. Ja. Je moet altijd je best doen. Je kan geen 5 minuten ontspannen, want ja, morgen is weer een voor het eerste keer iets. Ja, je moet het altijd goed doen. Altijd. Ja. Prestatie. Ja. Ik vond het mooi wat je aan het begin van ons gesprek zei. Je zei van ja, dit is toch een opening weer van een nieuw hoofdstuk eigenlijk. Een nieuw begin weer. Je hebt die Edison. Nou, wat zijn je plannen voor de toekomst? De plannen voor de toekomst is gewoon wat ik al zei. Weet je, dit is een responsibility. En dat betekent ook de toekomst. En ik wil me blijven ontwikkelen. Ik ga het niet noemen, ja, een nieuwe cd of een nieuwe prijs of zo. Dat is alleen maar de eindresultaat van jouw inspanning. Maar ik wil zeker blijven groeien en blijven geloven dat ik nog wel een andere mountain heb om te beklimmen. Heel mooi. Blijven groeien en blijven bloeien. Dankjewel, violist en Edison-winnaar Julia Hartig. Dank je. OO Den Haag. Elke dinsdag gaat onze Haagse redactie op zoek naar het antwoord op een politieke luisteraarsvraag. Deze week ging onze eigen politieke redacteur Lucas Snijders langs bij Salima Belhaj van D66. De Nieuwsbv. De vraag aan Den Haag. Die bel in de Tweede Kamer, daar gaat onze vraag deze week over. Vindt u hem stiekem niet een beetje irritant? Nou, laat dat stiekem maar zitten. Die bel. Ja, deze moeten we heel eventjes stoppen, hoor. Dit was de vraag van vorige week. De bel, dat hebben we allemaal wel gehad. Nee, we gaan even naar Salima Belhaj van D66. De Nieuwsbv. De vraag aan Den Haag. Over smaak valt niet te twisten. Wat de één prachtige kunst vindt. Ja, ik vind ze erg indrukwekkend. Ze zijn heerlijk groot. Nou, ik vind het op zich wel mooi. Het is een beetje vurig, zeg maar. Daar hou ik wel van. Dat is dus heel knap van dat kunstwerk. Het is er, maar het is er niet. Oh, die vind ik prachtig. Vindt de ander weer verschrikkelijk. Heel veel van wat hier hangt nu in de kamer is echt foeilelijk. Nou, wat hier hangt vind ik niet mooi. En daarover had deze luisteraar een vraag aan Den Haag. Hoi, Simeon hier. Ik vroeg me af, wie bepaalt er eigenlijk welke kunst er in de Tweede Kamer komt? En waarom geven we daar geld aan uit? Ik ging voor deze vraag langs bij Salima Belhaj. Zij is Kamerlid voor D66 en heeft nog een andere bijzondere functie. Mevrouw Belhaj, u bent voorzitter van de kunstcommissie. Ja, wat doet die kunstcommissie eigenlijk? Nou, die kunstcommissie is in het leven geroepen om kunstaankopen te doen voor de Kamer, maar ook te kunnen nadenken over welke kunstwerken in het gebouw komen te hangen. Uiteindelijk bepaalt dus de kunstcommissie dat, maar dat gebeurt natuurlijk in goede samenspraak. We hebben ook een goede kunstbeheerder, iemand die daar ook veel verstand van heeft. Ja, hoe vaak wordt er eigenlijk nieuwe kunst aangekocht? Dat gebeurt jaarlijks wel. We hebben niet een heel groot budget. Veel van het geld zit hem in het behoud van de kunstwerken, want het moet goed onderhouden worden. Maar bijvoorbeeld recentelijk alweer, bij de verhuizing van het Tweede Kamergebouw hebben we een heel groot kunstwerk aangeschaft. Die verhuizing was de reden dat de kunstcommissie nieuw leven werd ingeblazen. Het statige klassieke binnenhof werd tijdelijk ingeruild voor het huidige rauwe betonnen gebouw. Het binnenhof wordt gerenoveerd en dan is er budget voor nieuwe kunst. En dus kreeg een nieuwe kunstcommissie de taak om een nieuw werk te laten maken voor de Tweede Kamer. Dat kun je nu zien hangen op de achtergrond, wanneer een Kamerlid bij het spreekgestoelte staat te debatteren. Dat is een kunstwerk van Jons de Putter, genaamd Aarde. Heel veel mensen kennen dat kunstwerk. Er zit ook een mooi verhaal achter. Het is namelijk klei uit Nederland, verzameld uit heel Nederland. Het is eigenlijk een vertegenwoordiging van Nederland. Kunst in de politiek is heel gevoelig. Maar natuur is dat natuurlijk niet, dus het is klei uit heel Nederland. En het is de aarde die rechtop staat. En wij zijn gewend over de aarde heen te lopen. En de aarde staat eigenlijk rechtop met zijn gezicht kijkend naar de Kamer. En dat is echt een heel grote aanschaf geweest. En daar zijn we bijna 2 jaar mee bezig geweest om dat voor elkaar te krijgen. Misschien voor de luisteraars, waarom hebben jullie het kunstwerk niet uit de oude Tweede Kamer meegenomen. Dat kunstwerk is heel hoog. Die grote rode panelen die komen zo goed door en recht doordat ze de ruimte hebben. En dat heb je in dit gebouw niet. Ja, het lijkt me best wel lastig om tot een keuze te komen samen met zo'n kunstcommissie van wat gaan we nou aanschaffen, wie moet het kunstwerk gaan maken. Ja, dat is heel lastig, want je moet met alles rekening houden. Je moet rekening houden met wat politieke partijen ervan vinden. Het mag niet te politiek zijn. Je hebt natuurlijk ook nog een presidium die daarover mee moet beslissen. Je hebt mensen thuis die er iets van vinden. Het werd op een aantal plekken, zeker toen hij er net was, werd het een aantal keren de klimmuur werd het genoemd. Dat is een beetje de bijnaam geworden. Nou, ik vind het altijd wel mooi. Ik kom uit Rotterdam. We hebben in Rotterdam voor alles bijnamen wat er nieuw bij komt. Dus dat hoort er ook bij. En ik denk dat dat ook gewoon goed is. Voor de Kamerleden die niet enorm gecharmeerd zijn van de kunst in de plenaire zaal, zijn er nog genoeg andere manieren om de ziel te prikkelen tijdens de lange dagen in de Tweede Kamer. Ik heb mij laten vertellen dat er in de Tweede Kamer ook een groot kunstdepot is, waar nieuwe Kamerleden eigenlijk iets uit kunnen zoeken voor op hun eigen kamer. Ja. Wat heeft u zelf iets uitgekozen? Nee, ik was voor mezelf te laat. Ik heb een aantal van mijn eigen kunstdingen meegenomen. Maar dat is inderdaad een interessant iets. Want je hebt dus Kamerleden die er heel lang zitten en die hebben dan een bepaald kunstwerk. Dus ook bij heel veel Kamerleden hangen prachtige kunstwerken. Foto's zijn heel erg geliefd in de Tweede Kamer. En zijn er ook collega's van u die echt hele lelijke werken hebben uitgekozen? Er bestaat niet iets als lelijk, maar er zijn soms kunstwerken dat ik denk, je hebt een bijzondere smaak. Zou je dit thuis ook ophangen? Nee, ja, in de garage misschien. Heb jij nou ook een vraag aan Den Haag? Mail die dan naar denieuwsbv@bnnvara.nl. Ja, en wie weet hoor jij je eigen vraag terug op de radio. De Nieuwsbv. Schilderijen met eindeloze vergezichten, dansende boeren, miljoenen details waar je uren naar kunt blijven kijken. Zie je het al helemaal voor je? Nee? Nou, dan moet je naar het Noord-Brabantse Museum, want daar hangen 5 generaties Breugel. Nu voor het eerst samen. De tentoonstelling heet Breugel, de familiereunie. Bijzondere kunstfamilie waar vrouwen een belangrijke rol speelden. Iemand die ons daar alles over kan vertellen is Jacqueline Grandjean, directeur van het Noord-Brabantse Museum. Goedemiddag en welkom. Dankjewel. Jacqueline, 5 generaties Breugel, ze hangen daar nu voor het eerst samen, uniek. Nou ken ik familiebedrijven die het 2 generaties uithouden, geen 5 generaties. Wat was nou het geheim van deze Breugels? Nou ja, sowieso waren het hele goede kunstenaars die fantastisch werk hebben gemaakt, maar ook hele goede ondernemers. Aha. En die combinatie die zorgde ervoor dat ze heel lang hebben door kunnen gaan. Ze konden ook goed kopiëren. Dus dat was ook belangrijk. Want daarmee elkaar kopiëren? Ja, de zonen die zetten eigenlijk het werk van de vader voort door het kopiëren van een afbeelding. Hè, bijvoorbeeld de boerenbruiloft is daar een hele bekende van. En die werd opnieuw geschilderd. De ene deed dat heel letterlijk. De ander had daar wat meer een eigen, gaf daar meer een eigen schwung aan. Maar dat was wel echt een manier natuurlijk om het werk van je voorouder voor te zetten. En het merk Breugel dus in leven te houden, als ik het zo hoor. Exact. Ja. Ja. En nou zei ik aan het begin van ons gesprek van dat vrouwen ook daar een belangrijke rol in speelden. Heel de familie speelde daar een belangrijke rol. Vrouwen dus ook. Het was voor die tijd toch best bijzonder. Dat dan toch? Ja, het is natuurlijk veel over het hoofd gezien dat die vrouwen zo'n belangrijke rol hadden. Mm-hmm. Daar is wel in de 16e, 17e eeuw over geschreven. Maar ja, dat zijn we ook weer een beetje vergeten. Ja, ja, dat soort dingen vergeten we heel snel. Wat was dan de rol van vrouwen in die tijd voor de Breugels? Nou, in het geval van de Breugels heeft de grootmoeder, Maaike Verhulst, een hele belangrijke rol gespeeld eigenlijk in de opvoeding van haar 2 kleinzoons, Jan en Pieter. Ja. En zij was zelf ook kunstenaar. Zij maakte met waterverf maakte zij kleine schilderijtjes, de aquarellen, maar ook miniaturen. En die manier van werken die heeft ze ook overgebracht op haar kleinzoons, die al heel vroeg hun vader moesten missen. Hij overleed zo'n beetje rond zijn 44ste. Mm. Dus zij heeft dat echt op zich genomen. En zij heeft die jongens eigenlijk een artistieke opvoeding gegeven. Zo, dat is nogal een bepalende factor geweest. Dus waarom weten we daar niks over? Waarom kennen we haar eigenlijk niet? Ja, er is wel over haar geschreven. Ja? De boeken gemist. Precies. Een Italiaanse koopman ergens uit de 16e, 17e eeuw schreef over haar. Zij is echt een van de 4 belangrijkste vrouwelijke schilders in de Lage Landen. Mm. Maar ja, zoals ik al zei, dat zijn we vergeten. En er is ook geen werk van haar bewaard gebleven. Hè? Dat waterverfwerk, dat was op papier. Nou, dat vergaat heel snel. Dus we weten eigenlijk helemaal nergens iets van haar oeuvre te vinden. En dat is heel jammer, want daardoor hebben we eigenlijk alleen dat bewijs in geschrift. Ja. En kunnen we niks laten zien. En dat is natuurlijk voor een museum soms best problematisch. Maar Jacqueline, als deze Maaike Verhulst dus, Maaike Verhulst moet ik zeggen, geen Breugel natuurlijk, maar zij heeft die broertjes Breugels wel leren schilderen. Is de kans dan ook aanwezig dat wij werk nu zien wat eigenlijk misschien door haar geschilderd is? Ja, dat zou heel goed kunnen. En juist doordat we nu met nieuwe ogen naar die kunstgeschiedenis kijken. En kijken naar, goh, wat was nou de rol van die vrouwen? Mm-hmm. Ja, gaan we gewoon sommige werken ook weer opnieuw bekijken. En zo is er bijvoorbeeld een portret van Maaike met haar man Pieter Koeken van Aalst. En wij denken dat dat geschilderd is als een portret na zijn dood. En terwijl het wel toegeschreven is aan hem, ja, kan het heel goed zijn dat zij dat heeft geschilderd. Ja, wat bijzonder eigenlijk, hè? En hun drie kinderen staan daar ook bij afgebeeld. Dus het zou echt heel mooi een postuum familieportret kunnen zijn. Maar daar is natuurlijk veel meer onderzoek nodig om dat zeker te weten. Maar het zou heel aannemelijk kunnen zijn. Wel mooi dat je het zegt, er is meer onderzoek naar nodig. Hè? En als je nu kijkt naar de huidige tijd, ook de gesprekken die we hier aan tafel vaak voeren over kunst en de rol van vrouwen daarbinnen, het lijkt steeds prominenter aan het licht te komen wat de rol van vrouwen dan is geweest. Hoe komt dat, denk je? Nou, ik denk dat wij in een tijd leven waarin we toch zien dat er sommige hoofdstukken in die kunstgeschiedenis niet helemaal volledig zijn. En ja, wat ik al zei, soms is het zo dat er in de 16e, 17e eeuw wel dingen zijn opgeschreven, maar die zijn we in de 19e en 20e eeuw niet meer gaan overnemen. Mm-hmm. De kunstgeschiedenis is natuurlijk geschreven door mannen. En daardoor zijn we sommige dingen over het hoofd gaan zien. Wat ik het leuke vind van de kunstgeschiedenis en werken in de kunst is dat we wel met de ogen van nu naar die geschiedenis kijken. En ja, ook gewoon de ontbrekende hoofdstukken of passages kunnen aanvullen. We zullen de geschiedenis niet om zeep helpen. Nee. Maar we kunnen haar natuurlijk wel opnieuw aanlichten. En dat is hetgeen wat we ook in deze tentoonstelling doen. Even terug weer naar de familie Breugels. Zijn er nog Breugels actief in de kunst? Nee, de hele familie is met de Jan van Kessels uitgestorven eigenlijk. Mm. Dus daar is wel veel onderzoek naar gedaan van, is er niet misschien nog eentje? Maar helaas, nee, Breugel hield echt op een goed moment op. En vijf generaties, daarmee doen we dan gewoon een strik om de belangrijkste kunstfamilie, de belangrijkste familie in de kunstgeschiedenis van onze tijd. Ja, dus goed, de actieve familieleden dan niet. Maar het zou misschien nog wel kunnen dat er iemand hier ergens in Nederland voor komt rijden, een Breugeltje ergens op een zolder ontdekt. Kan dat dan wel? Dat kan altijd. Ja? Want, ze hebben zoveel gemaakt. Daarom, zoals ik al zei, het waren echt kopieerders. Ja. En je moet je voorstellen dat zo'n kunstenaarsatelier in Antwerpen in die tijd ook bijna een soort fabriekje was. Daar werd echt aan de lopende band gewerkt. Daar werd ook werk in opdracht gemaakt. Een van de belangrijke schilderijen in de tentoonstelling laat ook zien dat daar veel mensen aan het werk waren tegelijkertijd. Dus het kan zomaar dat we er nog eentje ergens ontdekken. Dat is helemaal niet ontdekbaar, zeker. Jacqueline Grandjean, directeur van het Noord-Brabant Museum. Dank je wel voor deze toelichting en uitleg voor het verhaal dus over de vrouwen van de familie Breugel. NPO Radio 1. WOF de Kunst bestaat 40 jaar. Hun eerste single werd meteen een wereldhit. Suzanne, Suzanne, Suzanne, ik ben stapelgek op jou. Daarna kwam er nog een klassieker. Later ging de band zich toeleggen op het maken van kinderliedjes. Dag, giraf, zei dingetje dan. Morgen kom ik toch weer hier met de trap. 40 jaar VOF de Kunst. Donderdagavond vanaf 8:30 in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Get your tires on. Tijd voor nieuwe banden? Ga naar een Tires On specialist bij jou in de buurt. We bieden levenslange garantie op onze topmerken. Kijk op tiresom.nl voor de voorwaarden. Tires On, specialist in banden. Als we uitgaan, gaat Eva vaak op het laatste moment niet mee. Heeft ze een reuma-aanval. Laatst ook weer hadden we concertkaartjes gekocht. Zitplaatsen nog wel. Haakt ze toch weer af. We zien er steeds minder. Ja, dat is wel zo. Je raakt langzaam je vriendinnen kwijt. En je kan er niets aan doen. Dat is de pijnlijke realiteit van reuma. Te pijnlijk om te negeren. Steun Reuma Nederland. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl.

En ook uitzoeken wat effecten zijn van het afschaffen van zo'n regeling. Minister Jette berekende vorige maand nog dat het gaat om 40 tot 46 miljard euro subsidie per jaar. Een discussie daarover die kwam op gang door de protesten van Extinction Rebellion. Ze blokkeerden de A12 en eisten dus dat er een einde kwam aan die fossiele subsidies. Nou, een meerderheid van de Tweede Kamer vond ook wel dat dat moest worden afgebouwd. Maar deze motie maakt het dus wat concreter en dwingt het kabinet eigenlijk om te gaan kijken hoe ze dat kunnen gaan doen, zegt initiatiefnemer Suzanne Kreuger van GroenLinks. Het gaat erom, er zijn een heleboel regelingen. Het kabinet heeft eigenlijk laten zien hoeveel geld, miljarden en miljarden, er nog naar fossiele steun gaat. En dat er nu per regeling gezegd wordt wat kan afgeschaft in 2, 5 of 7 jaar en wat moet je doen om dat voor elkaar te krijgen. Ja, een meerderheid van de Tweede Kamer is het dus met haar eens. En dus moet het kabinet dit in kaart gaan brengen. Ja, CDA helpt dit voorstel aan een meerderheid. Waarom doet het CDA dat? Nou, die partij heeft wel lang getwijfeld, kun je zeggen. Uiteindelijk gaf de doorslag dat zij ook vinden dat er verduurzaam moet gaan worden. En dat duidelijk moet worden hoe deze regeling kunnen worden afgeschaft. Maar er waren wel grote twijfelpunten. Onder meer dat Extinction Rebellion dit eigenlijk gebruikte als dreigement. Ze dreigden weer te gaan demonstreren als deze motie het niet zou gaan halen vandaag. En dat neigt naar chantage, vindt Kamerlid Boswijk van het CDA. Ik vind, of dat je nou een trekker onder je kont hebt of een flesje lijm in je hand, demonstreren op de snelweg is gewoon verboden en moet je gewoon niet doen. Dus daar hebben we wel wat moeite mee dat deze motie dat nu voor wordt gebruikt. En ja, de tweede reden is over de fossiele subsidies. Ja, dat is zo een containerbegrip geworden. En het beeld is een beetje, we geven een grote zak geld aan bedrijven die de hele dag op aarde zijn om alles kapot te maken. Maar de realiteit is dat fossiele subsidies ook inhoudt dat mensen met een lager inkomen betaalbare energie hebben in de winter. Ewout, Extinction Rebellion heeft een maand lang dagelijks actie gevoerd op de A12. Kunnen we dit nou uitleggen als een overwinning voor die club? Nou, je kunt in ieder geval zeggen dat ze dit thema op de politieke agenda hebben gekregen met hun protesten. Ze stopten vorige week overigens met die bezetting van de A12 in afwachting van deze motie. Dus nu deze het gaat halen, is inderdaad de vraag of ze nu stoppen met hun acties op de A12 of dat ze toch weer doorgaan. Nou, ze hebben in ieder geval een resultaat gehaald met die acties op de A12. Ewout, dankjewel. Corsica is opgeschrikt door tientallen explosies bij vakantiewoningen. In de nacht van zondag op maandag vonden de aanslagen plaats op 27 vakantieverblijven, verspreid over het hele eiland. Niemand is daarbij gewond geraakt. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is opgeëist door het FLNC. Dat is de Corsicaanse organisatie die strijdt voor onafhankelijkheid van het eiland. De politie in Noord-Brabant is weer op zoek naar Germa van den Boom, de jonge vrouw die 39 jaar geleden spoorloos verdween. In haar woonplaats Nieuwendijk wordt nu gezocht in de tuin van een huis waar vroeger een familielid woonde. Er is namelijk een tip binnengekomen bij de Peter R. de Vries Foundation, die vorig jaar 250.000 euro in deze zaak uitloofde. De Belgische voetballer Eden Hazard heeft een punt gezet achter zijn loopbaan. Dat heeft hij zelf via Instagram bekendgemaakt. De 32-jarige voormalige aanvoerder van het Belgische elftal kampte de laatste jaren met blessures. En sinds zijn vertrek afgelopen zomer bij Real Madrid zat hij zonder club. Het NOS-journaal. De meeste Nederlandse ziekenhuizen zijn financieel gezond, maar vooral de kleinere ziekenhuizen zijn kwetsbaar. Dat staat in het jaarlijkse accountantsrapport van BDO over de sector. Er zijn zorgen over de financiële toekomst omdat de loonkosten fors stijgen, maar ook de kosten voor energie en vastgoed. En bovendien is afgesproken dat ziekenhuizen flink gaan investeren in digitalisering. Die kosten kunnen de ziekenhuizen niet zelf dragen, zegt redacteur Gezondheidszorg Sander Zurhaken. Dus de keuze die het BDO, dat accountantsbureau, eigenlijk geeft is van of wij als belastingbetaler of het nieuwe kabinet gaat zeggen wij financieren dat zelf, die hervorming. Mm-hmm. Of ze moeten dat samen met zorgverzekeraars en banken gaan doen. Maar daar komt ook weer wel eens terecht via dan bijvoorbeeld weer een hogere zorgpremie. Wel is nog veel onzeker vanwege de aankomende verkiezingen. De problemen staan weliswaar op de politieke agenda, maar de uitwerking ervan ontbreekt, zeggen de accountants. Bart Verbrugge zou vrijdag tegen Frankrijk zomaar zijn debuut bij het Nederlands elftal kunnen maken. De 21-jarige Brighton keeper lijkt de beste papieren te hebben voor een basisplaats, nu Justin Bijlo en Mark Vlekke geblesseerd zijn. Jeroen Stekelenburg sprak met Verbrugge. Weet je het al? Zelf? Nee, ik weet het niet. Ben je nieuwsgierig? Ik ben heel nieuwsgierig. Als je maar niet te veel kort speelt, zei de trainer gisteren, dan is hij wel fan van je. Ja, ik heb het gehoord, ja. En ik heb het net ook al in een ander interview aangegeven. Het zijn verschillende trainers met verschillende speelwijzes. En ik denk dat het als speler de taak is dat je altijd gewoon de speelwijze uitvoert die de trainer en het team van je vraagt. En ja, ik weet van mezelf dat ik dat kan, dus dat zou geen problemen moeten veroorzaken. Waarom zou jij jezelf opstellen als je bondscoach was van Nederland? Ja, ik denk dat iedereen zichzelf op zou stellen, toch? Ja, is dat zo? Nee, ja, ik niet. Dat denk ik wel. Ik denk als je jezelf niet zou opstellen, dan gaat er al wat mis in het koppie, denk ik. Ja, maar kun je de redenen aangeven waarom het logisch zou zijn? Vind je dat je er bent in je carrièreontwikkeling bijvoorbeeld? Dat dit een moment is, hè? Je speelt regelmatig in de Premier League, dat je eraan toe bent? Ja, ik vind van mezelf dat ik er klaar voor ben. En dat vertrouwen heb ik in mezelf. En ja, ik hoop dat ik dat vertrouwen ook aan de bondscoach uitstraal en heb laten zien. En dan gaan we wel zien wie die veilig onder de lat zet. Nou, vaak voel je wel een beetje aankomen welke kant het op gaat. Had je vorige keer het idee dat je niet zou spelen? Ja, ik probeer altijd niet te veel erover na te denken, eerlijk gezegd. Omdat ik denk dat je altijd gewoon klaar moet zijn. En je moet altijd klaar zijn om het team te helpen. En ja, dat probeer ik gewoon overal waar ik ben, of dat nou bij de club of bij het land is, probeer ik dat altijd te laten zien en uit te stralen. En ja, dat zie je niet anders. Ja, je hebt gisteren dus wel iets gehoord van die persconferentie. Je merkt dan dat het daar, en ook wel in de beschouwingen na afloop, wel de kant op gaat dat de meeste mensen wel verwachten dat jij gaat spelen. Doet dat dan iets met je? Nou, niet per se, omdat het uiteindelijk over gaat wat de bondscoach denkt. En, maar goed, die liet ook al een beetje doorschemeren dat het zomaar die kant op zou kunnen gaan. Ja, ik hoop het, hè. Ik hoop het. En ik hoop dat ik de kans krijg en ik hoop dat ik mijn debuut mag maken. En ja, daar heb ik superveel zin in. Ja. Nou, hebben de keepers tot nu toe gemeen met elkaar dat die een kans kregen en hem niet gegrepen hebben. Hoe ga jij ervoor zorgen dat als je hem krijgt, dat je die kans dan wel krijgt? Ja, gewoon mezelf zijn. Gewoon doen wat ik altijd doe. En dan weet ik van mezelf dat ik de kwaliteit heb om een goede wedstrijd neer te zetten. En een goede wedstrijd doen. En ja, wat ik zeg, mezelf zijn. En dan zien we het wel. Het is 10:10. De weersverwachting nog op veel plaatsen. Zon in het noorden, wat meer bewolking. Blijft droog, 20 tot 23 graden vanmiddag. Morgen in de loop van de dag wat bewolking en regen. En ook dan een graad of 22. En Wijnand Zwaan, hoe staat het op de weg? Nou, prima hoor. Ja. De meeste plaatsen kun je echt prima doorrijden. Maar er is één uitzondering. In het zuiden van het land, daar staat file op de A59... van Waalwijk naar het westen, tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder. 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. NPO Radio 1. De nieuwsbv. Ja, deze dagen kun je er bijna niet omheen, hè? Het bezoek van de Amerikaanse politicus en senator Bernie Sanders aan Nederland. De nieuwsbv. Woensdag ontmoet het idool van links-Amerika, GroenLinks PvdA-lijsttrekker Frans Timmermans. En daarmee sluipt de Amerikaanse politiek beetje bij beetje onze eigen politiek misschien wel in. Want wie goed kijkt, ziet steeds meer Amerikaanse tactieken in de campagnes van onze eigen politieke partijen. I am not going to exploit for political purposes my opponent's youth and inexperience. Ik zal in de campagne geen misbruik maken van het feit dat sommige van mijn concurrenten heel jong zijn en zeer onervaren. What we've already achieved gives us hope for what we can and must achieve tomorrow. En in datgene wat je zelf hebt opgebouwd, kun je ook zelf veranderen. En die gedachte, dat is hoop. Governor, there you go again. Meneer Rutte, nou doet u het weer. Nou doet u het weer. Ja, reden om ons af te vragen hoe groot nou die invloed van de Amerikaanse politiek op onze, die van ons is geworden. En om daarover te praten is aangeschoven oud-Amerika-correspondent Tom Klein. Goedemiddag, Tom. Hi. En ook oud-campagnemedewerker van de PvdA, Simon Den Haak, die mede verantwoordelijk is voor de enorme zege van PvdA-leider Samson in 2012. Goedemiddag, Simon. Goedemiddag. Ja, Bernie Sanders in Nederland, die het podium deelt met lijsttrekker van GroenLinks PvdA, Frans Timmermans. Ik kan me zo voorstellen dat het campagneteam achter deze partij op dit moment in haar handje zit te knijpen, of niet? Ja, dat denk ik zeker. En nou ja, je ziet ook de afgelopen dagen dat Sanders ook in de Nederlandse media heel veel aandacht krijgt. Het is iemand die heel veel jonge mensen weet te enthousiasmeren. Dus als je die, zeg maar, in je campagne op een bijeenkomst kunt krijgen, dan levert dat in ieder geval veel aandacht op. Dus ja, daar zal het campagneteam ongetwijfeld heel blij mee zijn. Waardevolle fotomomenten dus. Tom Klein, nu komt zo'n Amerikaanse senator dan naar Nederland. Maar jij kwam in jouw tijd in Amerika ook best wel wat Nederlandse politici in Amerika tegen. Ja, ik moest denken aan Timmermans. Was ik in Washington, toen was Timmermans er ook. En die was toen op bezoek in de Senaat bij John McCain. Nou, dat soort van de anti-Bernie Sanders. Ja. Zeg maar. En je ziet toch bij al die Nederlandse politici wel dat ze extra glanzen en even nog net iets rechterop lopen als ze dan die politie tegenkomen. Want ook op die conventies. Zeg je Geert Wilders en Alexander Pechtold. Maar en wat komen ze daar dan doen? Ja, ze vinden dat toch allemaal heel interessant, want zeker als je in de Senaat bent, dan loop je natuurlijk in die gangen, die marmeren gangen met die vlaggen, en dan zie je die namen en die soms ook de gezichten die je van de televisie alleen maar kent. Ja. En die conventies, die partijbijeenkomsten, dat is toch, dan zie je de democratie aan het werk en dan zie je die speeches en dat vinden ze allemaal geweldig. Politieke junkies, zeg maar. Ja, politieke junkies en ook een soort van, dat zie je dan vaak op tv, maar nu kan je het in het echt zien. Maar komen ze er ook om te leren? Komen ze iets opsteken? Ja, en dat vind ik vaak een beetje gênant ook inderdaad. Dan gaan ze het allemaal nalopen doen in Nederland. Dat zeker toen bijvoorbeeld Obama gekozen wordt en dat Yes We Can, dat hebben we al in 5 varianten toen teruggezien in de Tweede Kamer. Het stomme is dan gaan ze dat plakken op ons Nederlandse campagnesysteem. En dan hebben ze het opeens over running mate in plaats van de nummer 2 op de lijst of zo. Terwijl het fundamenteel iets anders is. Dan denken ze dat toen in Amerika ziet dat er goed uit, gaan we ook maar doen. Ja, is dat de beweegreden? In Amerika ziet het er goed uit, dan gaan wij het ook doen. Want wat fascineert onze Nederlandse politici zo dan aan het Amerikaanse? Ik denk toch dat manipuleren of proberen te beïnvloeden van het beeld. Want het hele politieke systeem is daar anders. Mm. En wij kiezen niet 1 man of 1 vrouw om president te zijn. Tegen partijen waar we uit kunnen kiezen. We zijn een coalitieland. Ja. Dus het gaat niet zozeer om 1 persoon die zichzelf moet verkopen. Maar de manier waarop dat gebeurt in Amerika vindt men dus kennelijk wel heel interessant. Ja, omdat wij kijken Amerikaanse televisie, luisteren naar Amerikaanse muziek. Dus misschien werkt het wel. Ja, Simon den Haak, waar zit het hem in, die Amerikaanse invloed, als we hier kijken? Kijk, politiek gaat natuurlijk over idealen, over ideologie, over jouw visie op de samenleving. En dat wil je natuurlijk realiseren, maar daarvoor heb je macht nodig. En verkiezingen gaan over de strijd om de macht, om zoveel mogelijk zetels te halen. En ik vind dat is topsport. En dan moet je leren van de mensen die dat het beste kunnen. Dus een professionele campagne die kijkt waar kunnen we leren van welke mensen zijn nou heel goed in dat soort campagnes. Hm. En wat je kunt leren van, dus Tom heeft gelijk over het beeld en dat mensen dat leuk vinden om in de Senaat rond te lopen. Maar waar je echt van de Amerikanen veel kunt leren, dat is hoe gaan ze om met bijvoorbeeld met kiezersonderzoek, met de inzet van data. Ze zijn audiovisueel ontzettend goed. Hè? De boodschapontwikkeling. Hm. Een kandidaat presenteren aan de mensen. Dus ik vind een goede campagne, kijk naar waar kunnen we daar nou heel goed van leren. Maar de valkuil is, en die noemde Tom net ook al, communicatie is heel erg taal- en cultuurspecifiek. Dus als je iets leent uit Amerika en dat 1-op-1 kopieert naar Nederland, dan prikken mensen daar doorheen. Ja. Dan is het niet authentiek, dan is het niet echt en dan werkt het ook niet. Is dat ook wat er een beetje in 2012 gebeurde? Laten we daar heel eventjes naartoe gaan. Want toen werkte jij mee aan de campagne van Diederik Samson. Hè? Jullie kwamen toen met wat jullie toen noemden het eerlijke verhaal. Gaan we even naar luisteren. Mijn kinderen bepalen mede wie ik ben en hoe ik politiek bedrijf. De volgende generatie heeft voor mij 2 heel concrete gezichtjes. Ooit stapte ik in een Greenpeace-bootje, omdat ik met mijn idealen de wereld wilde verbeteren. Ik stapte in de politiek omdat ik met mijn idealen het verschil wilde maken. Verantwoordelijkheid wilde nemen. Ja, Simon den Haak, ik hoor heel veel ik. Waarom kozen jullie voor deze vorm? Je ziet eigenlijk dat, en daar zijn de Amerikanen dus heel goed in, dat een kandidaat, een lijsttrekker die nog niet zo heel bekend is, en dat was Samson in 2012 nog niet zo heel erg, die moet zich voorstellen aan het brede publiek, aan de kiezers. Wie ben ik? Wat zijn de waarden die mij drijven? Waar geloof ik in? Waar sta ik voor? Mm. En dat moet je toch met een persoonlijke spot doe je dat. Dus dat zie je nog steeds heel veel. Hè? Dus mensen die niet zo bekend zijn, die hebben dat echt nodig om zich bekend te maken. Oké. Tom Klein, werd de campagnespot als super Amerikaans gezien. Hè? Omdat het eigen gezinnetje de hoofdrol kreeg. Ik zei het net al, heel veel ik. Ook een beetje wat. Herken jij dat er ook in? Ja, zeker. En dit was een goed gemaakt sportje en met effect, maar je ziet het dus ook wel vaak dat het net niet werkt. Je moet denken aan Jesse Klaver, die dan, Obama bracht op een gegeven moment een ode aan de working people, aan de mensen in de zorg. Toen kwam Jesse Klaver ook opeens met een ode. Of van die bijeenkomsten in hemdsmouwen, waarbij dan opgerolde hemdsmouwen zag ik vooral. Maar je ziet ook bijvoorbeeld bij Thierry Baudet, die dan voor de verkiezingen suggereert dat er verkiezingsfraude zou zijn. Mm. Wat in Amerika natuurlijk een heel hot item is, waar president Trump zeg maar bijna door president bleef, door dat maar vol te houden, die leugen. In Nederland was er natuurlijk helemaal geen sprake van, maar dan zie je toch dat ze dat soort dingetjes even loslaten om te kijken, kijken of het werkt. Ja, maar hier zie je het dus ook in terug. Familie staat centraal. Ja. Simon den Haag, sloeg het ook aan, dit spotje, bij het Nederlands publiek, denk je? Nou ja, destijds wel, want we hadden toen 38 zetels. Oh ja. He, dus dat was vrij succesvol. Maar je ziet inderdaad ook veel, als je zeg maar echt te makkelijk leentjebuur speelt bij de Amerikanen, en dat te makkelijk kopieert, ja, dan prikken mensen daar doorheen. Ja, daar is echt iets. Sorry, is dat iets typisch Nederlands? Nou, een beetje wel. En het viel me altijd op toen ik in Amerika woonde. En je keek naar Nederlandse media. Mm-hmm. Als er dan iets nieuws was, een nieuw televisieprogramma of een film, een Nederlandse film, dan werd er gezegd, ja, dit wordt heel groot. Echt Amerikaanse allure. Of het moet Netflix-achtig. Dus een soort van Amerika is heel bijzonder. Heel dan goed. Is het goed. Ja, terwijl je dus eigenlijk, dat zie je in Frankrijk of in België veel meer, dat mensen veel meer van hun eigen kracht uitgaan. Van wij zijn de Belgische cinema en wij doen het op onze manier of zo. Dus Nederlanders zijn er wel gevoelig voor. Maar heeft dat misschien ook te maken gewoon met hoe wij naar onze eigen cultuur kijken? Wij hebben ook gezegd, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Ja, maar tegelijkertijd denken veel Nederlanders ook dat ze Amerika heel goed kennen. Oh zo. En terwijl het gewoon echt een heel erg ander land is, met een ander volk en een andere cultuur. Ja, gaat trouwens ook helemaal niet zo lekker op dit moment op politieke gebieden in Amerika. Nee. Bernie Sanders, die zei daar gisteren dit over in de balie. The political system in America now is in very bad shape. And it's not just the two-party system, which doesn't give people enough choice. It is the power of money in both political parties. Ja, Tom Klein, eigenlijk zegt Bernie hier, het Amerikaanse politieke systeem staat er niet al te best voor. Mm-hmm. Door dat twee-partijenstelsel en vooral macht van het geld in beide partijen. Geld voor al die gelikte campagnes, hè? Is het veel erger geworden? Ja, het is veel erger geworden. En nou ja, geld is een heel groot probleem. En wat ik eigenlijk nog het ergste vind, is dat opportunisme. Mm. Dat je dus puur omdat het goed scoort bij jouw kiezers in jouw staat, stuur je de Speaker of the House weg. Waardoor er helemaal niets meer beslist kan worden. Of waardoor de opvolger van die speaker misschien nog wel veel slechter en veel erger is. Maar ja, jij hebt op korte termijn jouw succes gehaald. En dat zie je in Amerika natuurlijk veel meer. Dat wij zijn een land van coalities, dus je moet het met z'n allen doen. Mm-hmm. En daar is dat helemaal weg. Dus het gaat alleen maar om de macht bij je eigen achterban en herverkiezingen en geld. Ja. Simon den Haag, in hoeverre is de Amerikaanse politiek dan nog een inspiratiebron voor de Nederlandse politici? Nou, je ziet helaas wel dat met name nu aan de rechterkant eigenlijk, en dan vooral aan de extreem zeer rechtse kant, de Amerikaanse politiek als inspiratie wordt gebruikt. Dus je hoort Baudet, maar ook Van Haga en al die gasten de hele tijd nu over, ja, wat uit Amerika is overkwam, waar die culture wars, hè, dat ze in één keer heel erg over over LHBTI-rechten beginnen of over abortus. Of dat zeg maar de religieus-christelijke thema's die in Amerika heel erg scoren, dat ze die over gaan nemen. En het wantrouwen, het vijanddenken, het praten over dat er fraude wordt gepleegd. Ja, dat zie je eigenlijk nu daar heel erg terug. En dat is toch wel echt een funeste ontwikkeling. Tom Klein, en hoe zit het met jouw fascinatie voor Amerika? Blijft dat? Ja, zeker. En ook omdat in Amerika, wat je wel heel goed ziet, is, dat zag je bij die Tea Party, mm-hmm. en is dat democratie is heel dichtbij. Je kan je eigen partijtje beginnen en dan zomaar kan het lukken, zeg maar. Je Amerikanen willen daar heel erg hun bijdrage aan leveren. En ja, Amerika is een fantastisch land. Het wordt alleen ontzettend slecht bestuurd. Goed. Tom Klein, dankjewel. Oud-Amerika-correspondent. En Simon den Haag, oud-campagneman voor de PvdA. Meer van de Nieuws-BV? Volg ons op Instagram. Energieverbruik per Nederlander was afgelopen jaar op het laagste niveau sinds 1970. Al dus het Centraal Bureau voor de Statistiek. Komt onder andere door de oorlog, zuinigere auto's, beter geïsoleerde huizen. Ja, dat is natuurlijk wel lekker, hè? Evenveel energie als in 1970. Hier trouwens een machine waar we toen veel energie van kregen. 1, 2, 3, 4. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up, get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine.